लगती थी कितनी बेगाना, पहले तू लगती थी कितनी बेगाना, कितना मुबहम होता है पहली का चांद, कितना मुबहम होता है पहली का चांद, आँखों के सहरा में नमी का चांद, सूखी टहनी तन्हा चिड़िया भी का चांद, मगा मसा तबा पगा मरनी इरे मगा गा दे रे मगा दबा गपदी सदा मबा गा मरनी दसा नी दसा नी दसा नी दसा।